137วิญญาณขันธ์หมดละ1ได้แก่วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุตด้วยผัสสะวิญญาณขันธ์หมดละ2ได้แก่วิญญาณขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีวิญญาณขันธ์หมดละ3ได้แก่วิญญาณขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคก็มีที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3ก็มีวิญญาณขันธ์หมดละ10มีด้วยอาการอย่างนี้138วิญญาณขันธ์หมดละ1ได้แก่วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุตด้วยผัสสะวิญญาณขันธ์หมดละ2ได้แก่วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุตด้วยสังโยชน์ก็มีที่วิปยุตจากสังโยชน์ก็มีวิญญาณขันธ์หมดละ3ได้แก่วิญญาณขันธ์ที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติก็มีที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานก็มีวิญญาณขันธ์หมวดละ10มีด้วยอาการอย่างนี้139วิญญาณขันธ์หมวดละ1ได้แก่วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุตด้วยผัสสะวิญญาณขันธ์หมวดละ2ได้แก่วิญญาณขันธ์ที่วิปยุตจากสังโยชน์แต่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีที่วิปยุตจากสังโยชน์และไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีวิญญาณขันธ์หมวดละ3ได้แก่วิญญาณขันธ์ที่เป็นของเสขบุคคลก็มีที่เป็นของอเสขบุคคลก็มีที่ไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคลก็มีวิญญาณขันธ์หมวดละ10มีด้วยอาการอย่างนี้140วิญญาณขันธ์หมวดละ1ได้แก่วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุตด้วยผัสสะวิญญาณขันธ์หมวดละ2ได้แก่วิญญาณขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของคันธะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของคันธะก็มีวิญญาณขันธ์หมวดละ3ได้แก่วิญญาณขันธ์ที่เป็นปริตตะก็มีที่เป็นมหัคคตะก็มีที่เป็นอัปปมานะก็มีวิญญาณขันธ์หมวดละ10มีด้วยอาการอย่างนี้141วิญญาณขันธ์หมวดละ1ได้แก่วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุตด้วยผัสสะวิญญาณขันธ์หมวดละ2ได้แก่วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุตด้วยคันธะก็มีที่วิปยุตจากคันธะก็มีวิญญาณขันธ์หมวดละ3ได้แก่วิญญาณขันธ์ที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมหัคคตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์ก็มีวิญญาณขันธ์หมวดละ10มีด้วยอาการอย่างนี้142วิญญาณขันธ์หมวดละ1ได้แก่วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุตด้วยผัสสะวิญญาณขันธ์หมวดละ2ได้แก่วิญญาณขันธ์ที่วิปยุตจากคันธะแต่เป็นอารมณ์ของคันธะก็มีที่วิปยุตจากคันธะและไม่เป็นอารมณ์ของคันธะก็มีวิญญาณขันธ์หมวดละ3ได้แก่วิญญาณขันธ์ที่เป็นชั้นต่ำก็มีที่เป็นชั้นกลางก็มีที่เป็นชั้นประณีตก็มีวิญญาณขันธ์หมวดละ10มีด้วยอาการอย่างนี้143วิญญาณขันธ์หมวดละ1ได้แก่วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุตด้วยผัสสะวิญญาณขันธ์หมวดละ2ได้แก่วิญญาณขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของโอคะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของโอคะก็มีวิญญาณขันธ์หมวดละ3ได้แก่วิญญาณขันธ์ที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนก็มีที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนก็มีที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นก็มีวิญญาณขันธ์หมวดละ10มีด้วยอาการอย่างนี้144วิญญาณขันธ์หมวดละ1ได้แก่วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุตด้วยผัสสะวิญญาณขันธ์หมวดละ2ได้แก่วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุตด้วยโอคะก็มีที่วิปยุตจากโอคะก็มีวิญญาณขันธ์หมวดละ3ได้แก่วิญญาณขันธ์ที่มีมรรคเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมรรคเป็นเหตุก็มีที่มีมรรคเป็นอธิบดีก็มีวิญญาณขันธ์หมวดละ10มีด้วยอาการอย่างนี้145วิญญาณขันธ์หมวดละ1ได้แก่วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุตด้วยผัสสะวิญญาณขันธ์หมวดละ2ได้แก่วิญญาณขันธ์ที่วิปยุตจากโอคะ แต่เป็นอารมณ์ของโอคะก็มีที่วิปยุตจากโอคะและไม่เป็นอารมณ์ของโอคะก็มีวิญญาณขันหมวดละ3ได้แก่วิญญาณขันที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็มีวิญญาณขันหมวดละ10มีด้วยอาการอย่างนี้146วิญญาณขันหมวดละ1ได้แก่วิญญาณขันที่สัมปยุตด้วยผัสสะวิญญาณขันหมวดละ2ได้แก่วิญญาณขันที่เป็นอารมณ์ของโยคะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของโยคะก็มีวิญญาณขันหมวดละ3ได้แก่วิญญาณขันที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นอนาคตก็มีที่เป็นปัจจุบันก็มีวิญญาณขันหมวดละ10มีด้วยอาการอย่างนี้147วิญญาณขันหมวดละ1ได้แก่วิญญาณขันที่สัมปยุตด้วยผัสสะวิญญาณขันหมวดละ2ได้แก่วิญญาณขันที่สัมปยุตด้วยโยคะก็มีที่วิปยุตจากโยคะก็มีวิญญาณขันหมวดละ3ได้แก่วิญญาณขันที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ก็มีวิญญาณขันหมวดละ10มีด้วยอาการอย่างนี้148วิญญาณขันหมวดละ1ได้แก่วิญญาณขันที่สัมปยุตด้วยผัสสะวิญญาณขันหมวดละ2ได้แก่วิญญาณขันที่วิปยุตจากโยคะแต่เป็นอารมณ์ของโยคะก็มีที่วิปยุตจากโยคะและไม่เป็นอารมณ์ของโยคะก็มีวิญญาณขันหมวดละ3ได้แก่วิญญาณขันที่เป็นภายในตนก็มีที่เป็นภายนอกตนก็มีที่เป็นภายในตนและภายนอกตนก็มีวิญญาณขันหมวดละ10มีด้วยอาการอย่างนี้149วิญญาณขันหมวดละ1ได้แก่วิญญาณขันที่สัมปยุตด้วยผัสสะวิญญาณขันหมวดละ2ได้แก่วิญญาณขันที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีวิญญาณขันหมวดละ3ได้แก่วิญญาณขันที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีวิญญาณขันหมวดละ10มีด้วยอาการอย่างนี้อุปโตวัฏฐกวาลจบพหุวิฏฐวาลวิญญาณขันหมวดละ7ได้แก่วิญญาณขันที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยากฤตก็มีที่เป็นกามาวจรก็มีที่เป็นรูปาวจรก็มีที่เป็นอรูปาวจรก็มีที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์ก็มีวิญญาณขันหมวดละ7มีด้วยอาการอย่างนี้วิญญาณขันหมวดละ7อีกหมวดหนึ่งได้แก่วิญญาณขันที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาก็มีที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาก็มีที่เป็นกามาวจรก็มีที่เป็นรูปาวจรก็มีที่เป็นอรูปาวจรก็มีที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์ก็มีวิญญาณขันธ์ที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีที่เป็นกามาวจรก็มีที่เป็นรูปาวจรก็มีที่เป็นอรูปาวจรก็มีที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์ก็มีวิญญาณขันธ์หมวดละ7มีด้วยอาการอย่างนี้วิญญาณขันหมวดละ24ได้แก่เพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยวิญญาณขันที่เป็นกุศลหนึ่งที่เป็นอกุศลหนึ่งที่เป็นอัพยากฤตหนึ่งจึงมีเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะคานสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยวิญญาณขันธ์ที่เป็นกุศลหนึ่งที่เป็นอกุศลหนึ่งที่เป็นอัพยากฤตหนึ่งจึงมีจักขุวิญญาณมโนวิญญาณวิญญาณขันธ์หมวดละ24มีด้วยอาการอย่างนี้วิญญาณขันธ์หมวดละ24อีกหมวดหนึ่งได้แก่เพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัย

หรือวิปยุตจากจิตขันธ์3ระคนกับจิตรูปขันธ์ไม่ระคนกับจิตวิญญาณขันธ์กล่าวไม่ได้ว่าระคนกับจิตหรือไม่ระคนกับจิตขันธ์3มีจิตเป็นสมุฏฐานวิญญาณขันธ์ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานรูปขันธ์ที่มีจิตเป็นสมุฏฐานก็มีที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานก็มีขันธ์3เกิดพร้อมกับจิตวิญญาณขันธ์ไม่เกิดพร้อมกับจิตรูปขันธ์ที่เกิดพร้อมกับจิตก็มีที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตก็มีขันธ์3เป็นไปตามจิตวิญญาณขันธ์ไม่เป็นไปตามจิตรูปขันธ์ที่เป็นไปตามจิตก็มีที่ไม่เป็นไปตามจิตก็มีขันธ์3ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐานขันธ์2ไม่ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐานขันธ์3ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเกิดพร้อมกับจิตขันธ์2ไม่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเกิดพร้อมกับจิตขันธ์3ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเป็นไปตามจิตขันธ์2ไม่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเป็นไปตามจิต 11. อุปาทานโคจัจฉกะวิญญาณขันธ์เป็นภายในขันธ์3เป็นภายนอกรูปขันธ์ที่เป็นภายในก็มีที่เป็นภายนอกก็มีขันธ์4ไม่เป็นอุปาทายรูปรูปขันธ์ที่เป็นอุปาทายรูปก็มีที่ไม่เป็นอุปาทายรูปก็มีขันธ์5ที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือก็มีที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือก็มีขันธ์4ไม่เป็นอุปาทานสังขารขันธ์ที่เป็นอุปาทานก็มีที่ไม่เป็นอุปาทานก็มีรูปขันธ์เป็นอารมณ์ของอุปาทานขันธ์4ที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีรูปขันธ์วิปยุตจากอุปาทานขันธ์4ที่สัมปยุตด้วยอุปาทานก็มีที่วิปยุตจากอุปาทานก็มีรูปขันธ์กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอุปาทานและเป็นอารมณ์ของอุปาทานหรือเป็นอารมณ์ของอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานขันธ์3กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอุปาทานและเป็นอารมณ์ของอุปาทานที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอารมณ์ของอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานก็มีสังขารขันธ์ที่เป็นอุปาทานและเป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอุปาทานและเป็นอารมณ์ของอุปาทานหรือเป็นอารมณ์ของอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานก็มีรูปขันธ์กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอุปาทานและสัมปยุตด้วยอุปาทานหรือสัมปยุตด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานขันธ์3กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอุปาทานและสัมปยุตด้วยอุปาทานที่สัมปยุตด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุตด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานก็มีสังขารขันธ์ที่เป็นอุปาทานและสัมปยุตด้วยอุปาทานก็มีที่สัมปยุตด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอุปาทานและสัมปยุตด้วยอุปาทานหรือสัมปยุตด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานก็มีรูปขันธ์วิปยุตจากอุปาทานแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานขันธ์4ที่วิปยุตจากอุปาทานแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่วิปยุตจากอุปาทานและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าวิปยุตจากอุปาทานแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานหรือวิปยุตจากอุปาทานและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มี 12. กิเลสโคจัจฉกะขันธ์4ไม่เป็นกิเลสสังขารขันธ์ที่เป็นกิเลสก็มีที่ไม่เป็นกิเลสก็มีรูปขันธ์เป็นอารมณ์ของกิเลส ขันธ์สี่ที่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีรูปขันธ์กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองขันธ์สี่ที่กิเลสทำให้เศร้าหมองก็มีที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองก็มีรูปขันธ์วิปยุตจากกิเลสขันธ์สี่ที่สัมปยุตด้วยกิเลสก็มีที่วิปยุตจากกิเลสก็มีรูปขันธ์กล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสหรือเป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสขันธ์สามกล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสที่เป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีสังขารขันธ์ที่เป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่เป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสหรือเป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีรูปขันธ์กล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและกิเลสทำให้เศร้าหมองหรือกิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสขันธ์สามกล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและกิเลสทำให้เศร้าหมองที่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ากิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีสังขารขันธ์ที่เป็นกิเลสและกิเลสทำให้เศร้าหมองก็มีที่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและกิเลสทำให้เศร้าหมองหรือกิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีรูปขันธ์กล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสหรือสัมปยุตด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสขันธ์สามกล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสที่สัมปยุตด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุตด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีสังขารขันธ์ที่เป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสก็มีที่สัมปยุตด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสหรือสัมปยุตด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีรูปขันธ์วิปยุตจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสขันธ์สี่ที่วิปยุตจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่วิปยุตจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าวิปยุตจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสหรือวิปยุตจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มี 13. มหันตระทุกกะวิสัชนารูปขันธ์ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคขันธ์สี่ที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคก็มีที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคก็มีรูปขันธ์ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ขันธ์สี่ที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ก็มีที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ก็มีรูปขันธ์ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคขันธ์สี่ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคก็มีรูปขันธ์ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ขันธ์สี่ที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ก็มีรูปขันธ์ไม่มีวิตกขันธ์4ที่มีวิตกก็มีที่ไม่มีวิตกก็มีรูปขันธ์ไม่มีวิจารขันธ์4ที่มีวิจารก็มีที่ไม่มีวิจารก็มีรูปขันธ์ไม่มีปีติขันธ์4ที่มีปีติก็มีที่ไม่มีปีติก็มีรูปขันธ์ไม่สหรคตด้วยปีติขันธ์สี่ที่สหรคตด้วยปีติก็มีที่ไม่สหรคตด้วยปีติก็มีขันธ์สองไม่สหรคตด้วยสุขขันธ์สามที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่ไม่สหรคตด้วยสุขก็มีขันธ์สองไม่สหรคตด้วยอุเบกขาขันธ์สามที่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีที่ไม่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีรูปขันธ์เป็นกามาวจรขันธ์สี่ที่เป็นกามาวจรก็มี ที่ไม่เป็นกามาวจรก็มีรูปขันธ์ไม่เป็นรูปาวจรขันธ์สี่ที่เป็นรูปาวจรก็มีที่ไม่เป็นรูปาวจรก็มีรูปขันธ์ไม่เป็นอรูปาวจรขันธ์สี่ที่เป็นอรูปาวจรก็มีที่ไม่เป็นอรูปาวจรก็มีรูปขันธ์นับเนื่องในวัฏฏทุกข์ขันธ์สี่ที่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์ก็มีที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์ก็มีรูปขันธ์ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์ขันธ์สี่ที่เป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์ก็มีที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์ก็มีรูปขันธ์เป็นธรรมชาติไม่แน่นอนขันธ์สี่ที่ให้ผลแน่นอนก็มีที่ให้ผลไม่แน่นอนก็มีรูปขันธ์มีธรรมอื่นยิ่งกว่าขันธ์สี่ที่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าก็มีที่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าก็มีรูปขันธ์ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ขันธ์สี่ที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ก็มีปัญหาปุจจกะจบขันธวิภังจบบริบูรณ์